لو شپولانا استخلا پکم هلیم بنا و دریاکا خیره دست بیم کرانی اصلا من دو دلی خود تو هیچ فرق نکرد بیر شوان دیرا کردن اردی ما تو لدانشتن و امشگاری بطال هیچی تر نازانید ها او هولاد هاند با ایتر تو بوچی یلدانه کی سرکوتوی پیش کش ناکی بلام خو هیچی لی نازانید آفرین براسی سرسامت کردم به مولانا درانی بس ایتر بس بقی جنب چکول پاشان دیما ام هلانم تنها بو تعقی کردنو بو من نستا همو آواتم گرتنی ماسی سپی دریایا تیگی بس بقی جنو مزاجم تیگ می اتکال لیکم اگر لخود به رامی دای خیره پتکر را کش رامی بیخم دوا خریکم اگر در با لم نو چه آوکه زور خولم داو را دایی که نتوانی بسر داری راوکه دازال بی اجر خواهی رامی نتوانی تو سخیرات داوکه دلگی دوا وازی لبین دیما او پتکه بخواهی را کشه بوی ماسیقی لدست در نچه اما تنها ماسی کی سپی دریاییه با پاش پولی لگرتم راو کردنی ماسی سپیکا تنها یاری من آلانا کاتا تو بو گرتنی ماسی سپی نهاتی بوام کنارا بوازانی منالم کاتی خون بفیروبم لراو کردنی ماسی سپیکا یا ای کاتا به چوی اکو هاتوی بو ایرا هاتم تارا هنم کم با او پیش برکی که لکناری درگی نوراز انجام ادرید پیم بله ام پیش برکی چه جور یکا اما پیوانی با تو نیا و باش لخود براو کردنی ماسی سپیکا و خریب کهی بچکل فواز پیم بله هیز لباری و پیش برکیه زانی که امرو لکنات دریای نورا سکره تی خیره پیم بله بله زانم بلا من برگیه زور دوره لقراخی دریاکه و حزاکم بجدار بم بلا ما پیش برکیشی ناسره و لنیوان راوچه شارزاکانه ام پیش برکیه ببردنو گشتیکان دان ریتو که راوچکان لهمو لیاکه و دینو تیه بجداره بن اچون انجامی براوکان دیاری اکری لکوتای پیش برکیه ها؟ اوان چاو دیریه زیالانی خوراکه که اکن لگر روبری حلانه که کواته آوایا بجداری اکم لو پیش برکیه با وسته دیش دیز بگریم او دزا بگریم او دزا بگریم را وسته راوسا علیم راوسا و دزا بگریم راوسا او دزا بگریم راوسا راوسا او دزا بگریم او منالی که پچکولی و بولیلی و روی پیم بله چی دید زیو و پیتا و دید بگریم خلا بگریم دید زیم برای که زورم پیاو استش او تا او منالی لید زیم بگریم ابی بگریم او دزا او تانی ابی خیرا بگریم بیشوی راکات بلان پیم و ابی امن جی او منالی دزی نیه نخیر بگرین بگرین چکه او چیزا بگرین لسر خوبه کابرا خمه نبه با قلاپکم ایگرم نه علم راکا ایگم جا اتیا چی بکی؟ زور چاکا نکه یو بکی بنا فراد بی فواز بس منی جیم یشتا لیرید دی برو بکرکت ورگرا دزاکم بو گرتی بو چی توش ناچی لگل یا نسیر که تا انجام قلابکم ببینی چیا خالدانه کم هنده سرسامی کردی؟ خالق لیره پیم آلن جوادی قرش لبر به هزیم جوادی قرش؟ هرگیز که از لمو بر باسی به هزی قرشی بو کردوی؟ ماسی کی زور به هزا هرچی ماسی دریا علی اترسن او منالا کی بچوکا تما حیوالی کرکوشت تازهی با دستو و ایبی بر اتوانی لی خوش بیدیان لی ببوری؟ نخلی خوش نابم بلکو سزایم لبینایم کارا بو ایجاری کسی دوباره نکاتو چون که دست جهانی تیالانه تیگشتی باستایی پیاو چی تیوید ها؟ اتی ارو باسانی لی خوش بیم تو لبریو لسر از نو اکری تو دوائی لبرینم کارا بکی ها؟ استام دوا کارت جبا جه کم باستا کورکا تکشتی مامکا آیا تو باشی؟ من بگورم هر دوایی که همه موجه بجه کم نزمی آگی زرخی بیخ لطایش سوزه بیل فلانیه او تا دوایی لبودنی لیتا ایتر بولی خوش نامیم گیشه یک و تایی بیه باشه ایتر ایتر ایتم لی نایه لی خوش بوم دی دوایی لبود نکم هرگیز اوم لبیر ناچه که لبیر اوم نکرده پیشتر ناوم نبیستوی جا براسی هیچ لراوزانی؟ بگو من بله بچه خود بینی علی چی که برکیب کن تا قصه کند بکردار بسلمینی ما وی که دستم بر راه نان کردو بلام حالا نکنم ببی پیویز نیم چون که نگه نشوینیم ببس زور لم نالا کن گالتم پیه کن بلام به تربتی جواد اتوه فیری شواز تربتگی خومت کم یوادارم فیری حالا نتربتگی خودتم بکی چون که براسی زور سرنج را کشم بچکول من هیچ کسی فیری شوازگی خوم نکم میرم لرگای کردو که بسر جواد دازال بم ایتر لم بکری زیادر هیچی ترم ندوزی و کشنیا بلام جاری کتر اما دوباره نکیتا و کشتار قاچه نظر ده من شاینی اوام ام شوازه خوم دم هنوا لپاش او دو سال لسرک پلی یکم بدس هنوا پالوانی تکم بردوا براستی دو سال براو بوی بچی لگنم پره راو سیرامی او قاچی بشاری برینر کرد براست؟ برینه در زور ازاریت و رنگ بیوسی بچاو دیری بید و رنگ بو ماوی که دریش خانیش نتوانه لسری برواد او کرو گناحا مینی درامی؟ او حالی خوما ابه پاداشتکی ورگرم ابواد زینکی بیوان دینی با دو جواد بمشو يقسم لقل مكا بشار شونك تو غلط كدو ابي سيساكي ورقري تيقشتي ها ها بوشي ويكا ناسن بابا دكويكا بشار ويستي بسر جواد داستر كوي لفاج وشكا قلطي بيكد واولي ابا كريكي تازي داست كوي جابو بيدوايا اتواني لين بريتوا قرب كريكي باش بدز بيني ها بتشكول راوشي راسقينا بشت ابستي بليهاتو يتابت يكاني خوي ابه یکم جار چهر سری برینکت که باب روین هره سه چیم بلای دکتور کاتی خوام لشتی زور هیچا بفیرویا بسته یک دقیق جواد تو با چی آما مالا لگل کسانی دورو بر تاکی پیموای اما پیوندی بخوام اوهیو آموشگاری هیچ کسم ناوی بلان بشار کرده که باشا نه ابو های بوشی و ناشری نه معاملی لگل بکی و بشیوه یکی خراب بری ناری بکی بشار اسی زور نزمه پیدا گریش لسر اواکات که وگ منوایا نه توانه چرمت ریکش قلافکی حل باد و همیشه پیوایا لمن باشتره لبر او بیرم کرده و کسی زیبم بشار ابی دان بلی هاتوی منابنه بخوشی خوی نیا تو بوی امکار ناشرین و هلو کرد لبروی خود بنوانی لبرچاوی دورو برکتا؟ چیت پی خوش وابله وگر بدلی شدنیا برو بری خود اوا چی؟ جواد بمزوانه لدرگی نورس و برو یکتری بینوا خیر بیدی ما وضعی بشار چونه چاک بو؟ پی موه جاری کتر نایه تو بور کابریم لپاش اوی توش او پیکانه بو کشانیتی تو ایچ گیانی ورشی تیانیه جواد ابوایا و عقلی بکم جاری کتر نتواند رکابریتیم کاتوا بلام روچی سرکوتو نترسی لرکابری برام برکی بباشی سرنشتان لای من بی بو کاری استایی کم استا سری او هلانه بکن چون قلاپکا کم ببینی سطلکانا زورا توانی والا قلاپا کبکا که ببینی هر دو سطلکه ابروا بینی تن حتا بلن کاما زور مترسی داره ای خواهی گیان کواتا بیم قلاپا زور با اگاداری و بکر بینین با یو هیزه تیایتی کسی تیا ازار نیاد ام قلاپا با راماسی بکرین راوا نک با اثر دانی خلق با یتکه کم بشوی کی باش بکری بینن راوچی با ازمون پیشمینی رو داوکانکا پیشوی رو بروی خلق بیتوا آیا وزن چی روی آکات یکم قلاپی حل در عبر سری بشارت کوتا؟ استا قاچت باش بو بشار؟ بله باشم کواتا استا رایانانکین لسر هستی شوازکی حلدان حلدانی برز حلدانی لسر لا حلدانی نزم استا رایانانکین لسر شوازی حلدانی برز کما قرسلین شوازا بو حلدانی قلاپکا بو شنی که امانوه سرطا به داری راوکا باردو دسمان تون بگرین دواتره به دزنشان یو شنب که این کبوی حلایی و دوائه و زور باوردی سری پیر شوابکا و پاش و خوراکا بتوندی هلا برو آوکا بشوهی که اسوهی بسرسری خود دا ها براسی سرسر نکردم و بم شوهی وانه یکا من کتایی پیده بلان بیرد نچه شوهنکا با وردی دیاری بکی زور باشا فواز او رامی هست قاتی باش بو بشر بله همو حول خوب ام تا بزاری پیش برکه کف کم حقی خود تا چون که کوری که گرد و گولی فواز برگیری یا و راهنانم بیبکا منیش به هیوی نکم اما حوالی کی باشا ببورا گورم اتوانی رگم بیلگل هاورکم راهنان بکم من توانای امنی رامی ها؟ بو چی فواز بشار بویا بشداری اکا خوشویستی تی بو ورزش بلام پیموانی تو وابید رامی بم رون کروا تو تنها لرخی جواده بر جاریل پیش بر که کاکی ای حالی چی تیه؟ خود لیم تیه گیر رامی تیویز نکه زیادر رو نید کمو روچی را سقینه لپینه و بردنوی راهنان نکه بلا من مبستم اوه نبو زور چاکه بشار دی هول با ای خوایا رنگ بهوی و پیش بر که و فواز لدز بم یک دو ها سی پیم وابو که خون تنها راوچیم که بلی هاتوی سنگا که هل دادم بلام او که رگنجا فواز لمن باشتر بو که تکتوانی باوردی و بهیزی که زور و امانجا که بپیکر بیگو من راهنن برامیش اکاد بو اما رنگ رامی او جمعه پیوانی بشکینه که با دو سال لسر یک بدست مهنه و با چی هاتی بایر رامی؟ هاتم با اوی قرشاکه بناسم چیا راهنان قرسو برداو مکانی فواز و ماندوی کرلی تابیه زربید؟ ها؟ پیم بلا چی تا رامی؟ او استا مامسای من نیا بلکو مامسای بشاره او براست سوالی فواز رازی نبو راهنانم پیبکا ئایلو بەختا چونکە تۆ لە هاتیتی وا باشت نییە کەواد لێ بکات بتوانی بەشداری پێشبڕکێکەی پێ بکەیت لەبەر ئەوەی تۆ هەمیشە پشت بە فەواز ئابەستیڕانی من پشت بە فەواز نابەستم بەڵام ئەو شارەزایی لە من زیاترە پێویستە ڕاهێنانم پێ کەواتا گەر فەواز ڕازی نەبێت ڕاهێنانت پێ بکا ئەوا بێگومان لە پێشبڕکێکە ئەکشەیتەوە ڕەنگە قسەکانی جەواد ڕاز بن من زۆر پشت بە فەواز ئابەستم چونکە شارەزایم نیە لە ڕاوکردن لە دەریادا زۆر باشە لەم ڕە بەدواوە ئیتر پشت بە هیچ کەسێ نابەستم تکان لێکەم فەواز یارمەتی ڕامی بەچونکە ئەو سەر پێویستی بە تۆیە جا بۆچی بۆ ئەوەی لەو پێشبڕکێ یابی باتەوە ئەبێ ئەوە بزانی کە خۆم بە مەبەست ئەوە سوکەوتم لەگەڵ ڕامیە کردیمە بە مەبەست وات کرد ڕامی توانای خەریکەکەمە بێتەوە لەوەتەی هاتووە بۆ دەریا وە خەریکە لە هەموو شتێکا پشت بە منە بەسێت منیش نامەوێ وای لێبێت ڕامی هەموو حەزە گەورەکەی و بارە تایبەتیەکەی لەدەست داوە وە لەبەرەوە لە ئێستەوە وازی لێێنم بۆ ئەوەی خۆی هەوڵ بات من لەم هەستەی تۆ هیچ تێناگەم فەواز بەڵام چاوەڕوانی هەموو چاکەیەکی لێکەم بەرامبەر بە ڕامی چیتر ئەم کارە قورز نابێ بەلامەوە چیتر هەڵانی فەنگەکە قورز نابێ بەلامەوە بەباشی زاڵبوون بەسەر دارەکەیە باشی دیاریکردنی ئامانجەکەمە بەشێکی سەرەکی لە بەکارهێنانی ئەم شێوازە چەند جارێک تاقی یەکەمەوە تا ئەگەمە شێوازێکی دروست وە هەرگیز پاشگەز نابمەوە ئەنجامێکی باشم دەست ئەکەوێ سەنگەکە بە شێوەیەکی قەوس هەڵێم بەسەرما بڕوە هەوڵ ئەیەم دارەکە بجوڵێتەوە تا سەنگەکە بکاتە شوێنێکی دیاریکراو بەڵام ئەی چی ئەبێ ئەگەر سەنگەکە بەم شێوەکە وانیەیە هەڵم هەر ئێستا ئەوەش تاقی یەکەمەوە زانم چۆن دەرەچێ با تاقی کەمەوە ئەمە ڕێگایەکی باشە هەرگیز چاوەڕوانی ئەمەم ناکرد بەڕاستی کوڕێکی زیرەکە سەیری شێوازی ڕاوکردنەکەتمە کرد بەڕاستی ئەم شێوازە تازەیەتم بەدڵ بوو بەڕاستی سەرسامت کردم هیچ بناڵێکی وەکو تۆ ناتوانێت بەو شێوەیە سەنگەکە هەڵبات کێ ئەمەی فێر کردی کەس فێری نەکردووم من دڵنیاوم شارەزاییەت لە ڕاوچێکی لێهاتووی دەریاوە وەرگرتووە وانییە بچکۆن ئەبێ بڕوام پێ بکەی گەورەم ئەم شێوازان خۆم دۆزیومەتەوە بەبێ هاوکاری هیچ کەسێ بڕواکەی گاڵتەت بە تواناکانم نەیە بچکۆن من ڕاوچێشی بەناوبانگی نێودەوڵەتیم بەم توانایانەتەوە توانی بەشداری بکەی لەو پێشبڕچێی لە کەناری دورگەکەیا دەکرێت وە دڵنیام سەرکەوتوو دەبی بۆ مەرجەکانی بەشداریکردن لە پێشبڕکێکەیە قورسە نا هەرگیز هەموو ڕاوچەیەک مافی ئەوەی هەیە لەو پێشبڕچێیە بەشداری بکات کە هەموو ساڵێک دەکرێت بە تواناکان تا بۆم دەرکەوت کە ئەتوانی لەو پێشبڕکێیەدا بەشداری بکەیت هیوادارم بەردەوامی لە ڕاهێنانەکەت تا ئامادەی بۆ کێبڕکێکە تۆش بەشداریەکەی لەو پێشبڕکێیەیە بەڵێ لە ساڵی پێشوودا بەشداریم کرد لە کێبڕکێکە بەڵام خاڵی زۆر باشم بەدەست نەهێنا ئەمەش لەبەرەوەی بە شێوەیەکی باش خۆم بۆ ئامادە نەکردن بەڵێ بەم شێوەیە بێخۆ ئامادەکردن بەشداریم کرد بۆیە ئەم جارەیان زۆر باش خۆم ئامادە ئەکەم تاکو براوە بم بێگومان ئەم ڕاوچیە توانایەکی زۆر سەرنجڕاکێشی هەیە بە ئەرگ نەبێت بێنە ئەو دارەم بەرێ ڕێگایەکی تایبەتت پێ دەڵێم لە هەڵدانی سەنگدا ئەی بۆ چی وێسێشت کردێتە دەستەوە من بۆیە لە دەستی دەکەم بۆی پەنجەم برینار نەبێت کاتێ داوەکەی پێ ئاخشێ ئەم دەستیەشەش ناهێڵێت ئازاری پێ بکات با تۆزێک خۆم ڕابێنم پێشەوەی فێرت بکەم ئای لەو باڵا بەرزە بە شێوەیەکی زۆر باش دەتوانێت بەسەر دارەکەی ئازاڵ بێ یەکمان وەرشەوانێکی بەناوبانگە شوێنی سەنگەکە وا دەری ئەخاتە بە شێوەیەکی بازنەی هەڵی با جوانە ئەم هەڵانە بەهێزە چی پێڵەن گەورەم من فریا نەکەوتن سەنگەکە ببینم چونکە زۆر زۆر خێرا بوو ئەتوانیت نایو بنێ هەڵانی بازنەی یاخود هەڵانی یاریزانی لێهاتوو منم قصهی تم زور زور بدل بو چون که گنجاو براو چیکی شارزاو بهزی وکو تو کواتام هلانه نو دنین هلان یاگزانی لیهاتو فواز پیم بله رامی ام پالواند ناسی؟ ها؟ او کاغانیه یکی که لپالوانه بناو بانکانی جیان لحلدانی قلاب ده اچو بی فواز ماوی که زوره نمبینیم نمزانی کاکانی پالوانی که جیهانیه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه